Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, inclinate vos ad benedictionem. Amen. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.